να που συμβαίνουνε και θαύματα. Και πουλώνονται τα τραύματα και βελτιώνονται τα πράγματα. Βεβαίως, ου! Αιμορραγίες και κατάγματα, σχολικοειδίτες και εμφράγματα, τέρματα διφραγκά παιδιά. Φωνάχτε μου ένα γιατρό. Γιατί γιατρέ μου να μην πάρω το γενώσιμο. Για καλέ τον ωρό. Μια πάπια, μάπια, πάπια. Δεν ξαναπέρνω χάπια. Από εδώ και πέρα, αν θέλω να συνεχίσω, πρέπει να παίρνω φάρμακα. Δεν θέλω φάρμακα. Εμπρός στο κεφάλι ψηλά, να γίνουμε όλοι καλά. Η Ελλάδα θα έχει ξανά ψηλά το κεφάλι. Εμπρός στο κεφάλι ψηλά, να γίνουμε όλοι καλά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή υπάρχουν τα γεωγραφικά δεδομένα και της Ιταλίας και μας λένε οι λοιμοξιολόγοι ότι ενδεχομένως αυξάνει και η πιθανότητα να έρθει στη χώρα μας. Η χώρα είναι θωρακισμένη, έχει 13 νοσοκομεία αναφοράς, έχει όλα τα νοσοκομεία της ετοιμότητα, η χώρα είναι θωρακισμένη. Μπράβο! Αυτός είναι ο Υπουργός Υγείας στην πιο κρίσιμη στιγμή για την υγεία του λαού. Είναι ο Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος ενημέρωσε χτες τον Πρωθυπουργό τάχα μου ότι δεν τα ξέρουν και ότι πάει ο Κικίλιας τώρα που τα κατέχει τα θέματα να ενημερώσει τον Κυριάκο που δεν τα κατέχει τα θέματα και όλοι μαζί με άλλους να βγάλουν αποφάσεις που αφορούν το μέλλον μας, το πιο σημαντικό αγαθό αυτής της ζωής που είναι η υγεία. Και εξερχόμενος του Μαξίμου εκεί στην Αρατζιά έκανε δηλώσεις ο κ. Κικίλιας όπως ακούσαμε και έλεγε ότι η Ελλάδα είναι θωρακισμένη. Ας ακούσουμε λοιπόν πόσο θωρακισμένη είναι η Ελλάδα από το σχετικό ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Γιατί είναι λογικό, μαζικά έρχονται οι Έλληνες από την Ιταλία και είναι λογικό κυρίως από τη Βόρεια Ιταλία. Μας κάνει βέβαια εντύπωση αυτό που λες ότι δεν ελέγχονται εδώ που έρχονται. Η χώρα είναι θωρακισμένη. Και σου λένε αυτοί που ήρθαν ότι δεν πέρασαν όλοι από έλεγχο εκεί. Η χώρα είναι θωρακισμένη. Ναι, μερικοί δεν έχουν περάσει έλεγχο. Αυτό ενώ προηγουμένως ξέραμε ότι όλοι έχουν περάσει από έλεγχο στην Ιταλία. Τελικά δεν έχουν περάσει όλοι. Τη χώρα είναι θωρακισμένη. Και εδώ το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν έχει γίνει κάποιος έλεγχος. Τράμα μεγάλο και μυστήριο. Τώρα θα πάρουμε εξιτήριο. Τώρα θα πιάσουμε το κτίριο. Φαίνωσε το βασανιστήριο. Πάμε γραμμή στο λογιστήριο. Είναι δική μας η βραδιά. Αρκεί να το θέλει ο γιατρός. Πρέπει να σας ομολογήσω κάτι που δεν το έχω ξαναπεί δημόσια. Μέχρι και την ηλικία των 16 ετών περίπου ήθελα να γίνω γιατρός. Το θάρρος θα γίνει χορός. Ήθελα να γίνω γιατρός. Που λέει θεολόγος. Να σκάσει ο παθολόγος. Εμπρός το κεφάλι ψηλά. Α! Να γίνουμε όλοι καλά. Εμπρός το κεφάλι ψηλά. Η χώρα είναι θωρακισμένη. Η χώρα είναι θωρακισμένη. Ερχόντουσαν τα αεροπλάνα χθες από την Ιταλία. Κανένας απολύτως έλεγχος. Περίμεναν οι επιβάτες, έβγαιναν, έπαιρναν τις βαλίτσες και τα νεσεσεράκια. Αυτά τα κρατούσαν μάλλον. Περίμεναν να τους γίνει ο έλεγχος, να τους θερμομετρήσουν. Τίποτα απολύτως. Η χώρα είναι θωρακισμένη. Ήρθαν και τα παιδιά από δύο σχολεία που είχαν πάει επίσης εκδρομές. Η χώρα είναι θωρακισμένη. Την έχει θωρακίσει ο Κικίλιας. Οπότε δεν χρειάζεται κανένας απολύτως έλεγχος για αυτούς που έρχονται από την Ιταλία. Οι οποίοι κυκλοφορούν σήμερα ανάμεσά μας, στην Αθήνα, στις άλλες πόλεις, δίπλα μας. Μπορεί να έχουμε μιλήσει, χαιρετιστεί. Κατά τα άλλα, είναι θωρακισμένη η χώρα. Τελευταία φορά που είχε ακουστεί ότι η Ελλάδα είναι θωρακισμένη ήταν λίγο πριν μπούμε στο μνημόνιο. Σήμερα υπάρχουν οι συνθήκες για ένα αύριο ελπίδας για όλους τους πολίτες. Η χώρα απέκτησε υγιή δημόσια οικονομικά. Η ελληνική οικονομία απέκτησε ισχυρές αντοχές. Σημαίνουν ότι οι μεταρρυθμίσεις θωράκισαν αποτελεσματικά την οικονομία μας. Θωράκισαν αποτελεσματικά την οικονομία μας. Ας αγκαλιαστούμε λοιπόν. Τότε ήταν θωρακισμένη η οικονομία και ξέρετε, θυμόσαστε τι ακριβώς περάσαμε. Μάλιστα τα ζούμε, δεν έχουν τελειώσει όλα αυτά. Μπορεί τυπικώς να έχουν λήξει τα μνημόνια. Επειδή την είχε θωρακίσει την οικονομία ο Καραμαλής και οι προηγούμενες κυβερνήσεις του Καραμαλή. Τώρα ο Κικίλιας θωρακίζει την υγεία. Οπότε καταλαβαίνετε τι ακριβώς και πόσοι θα μείνουμε στα επόμενα 10 χρόνια να μετρηθούμε. Τελειώσαμε με αυτό το κορυφαίο θέμα και πάμε σε άλλα επίσης κορυφαία θέματα, γιατί αυτό το ξημέρωμα και αυτή η μέρα έχει πάρα πολλά, στα νησιά κυρίως. Όχι νησιά, στις φυλακές ανοιχτού τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ξεκινάμε με την φυλακή ανοιχτού τύπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φέρει την κωδική ονομασία Λέσβος. Και θα σας παραδώσω τώρα εγώ ένα αυτονόητο μάθημα δημοκρατίας. ξανά. Σπίτια μας αφήνουμε. Μπράβο, μπράβο. Σπίτια μας άφηνε. Πού μας διώχνουμε στα σπίτια μας. Μάγκας, μάγκας, μάγκας. Με το σπρέι και τα λακρυγόνα, μεγάλος μάγκας. Μπράβο, μπράβο, κούλι, μπράβο. Είναι φωνές των ανθρώπων στην Μυτιλίνη σε διάφορες περιοχές. Έχουν βγει χιλιάδες έξω, Μυτιλινή, και όλο το βράδυ, από χτες το βράδυ, γιατί ξεκίνησε ένα πλοίο από το Λαύριο. Όπως λένε οι πληροφορίες, έκλεισε τα συστήματα εκεί για να μην εντοπίζεται. Έφτασε κάποια στιγμή γύρω στις 2.30 τη νύχτα, το περίμενα από τις 11. Αν δείτε τη σχετική εικόνα, γιατί έχει τραβηχθεί σε βίντεο, σε πολλά βίντεο, έχουμε αναρτήσει και εμείς στην Ελληνοφρένεια, όχι, κάναμε ένα retweet νωρίτερα. Όπως αδειάζει το πλοίο, βγαίνουν αστυνομικοί ματατζίδες με τις εξαρτήσεις, με τις στολές, με τις ασπίδες, με τα κράνη. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό ποτέ. Πρώτη φορά μέσα στη νύχτα να ανοίγει ένα πλοίο. Τα πλοία τα έχουμε συνηθίσει, είναι σύμβολα χαράς, διακοπών. Ανοίγουν οι πόρτες, βγαίνει κόσμος, ταξιδιώτες με βαλίτσες. Τα τελευταία χρόνια βγαίνουν και πρόσφυγες, αλλά να βγαίνουν ματ, πολλά ματ. Βγαίνανε συνεχώς εκεί στο λιμάνι και αρχίσαν με το που βγήκανε κατευθείαν αυτό που ξέρουν να κάνουν τα ΜΑΤ και την εντολή που έχουν πάρει από αυτή την κυβέρνηση. Ένα αμόκ βίας και αυταρχισμού. Ξεκίνησαν από χτες το βράδυ, σήμερα, όχι μόνο στην Μυτιλίνη, αλλά και στην Χίο. Γι' αυτό ο ήχος είναι μπλεγμένος, είναι οι δυνάμεις των ΜΑΤ, είναι τα δακρυγόνα που πέφτουν, είναι οι ασύρματοι, είναι οι κάτοικοι εκεί, είναι γυναίκες, άντρες, κτηνοτρόφοι, όλοι μαζί. Ένα δεύτερο μέρος του τι ακριβώς συνέβη στην Μυτιλίνη. Και θα σας παραδώσω τώρα εγώ ένα αυτονόητο μάθημα δημοκρατίας. Ρίξε ρε! Ρίξε ρε αν είσαι μάγκας! Ρίξε αν είσαι μάγκας! Ρίξε! Τελευταία λέξη είναι ωραία, τη λέει στα Μυτιλινιά ο κύριος, είναι αδίστακτ. Τελειώνει εκεί. Είναι αδίστακτη προφανώς. Για πρώτη φορά νομίζω οι Μυτιλινοί έρχονται σε επαφή με τι σημαίνει οι δυνάμεις των ΜΑΤ και πώς αυτές εφαρμόζουν τη δημοκρατία. Και έχει μια αξία, θα ακούσουμε διαλόγους στην πορεία, από την ανοιχτού τύπου φυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει τον κωδικό, το κωδικό όνομα Λέσβος, πάμε στην ανοιχτού τύπου φυλακή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάντα, που έχει το κωδικό όνομα Χίος. Και θα σας παραδώσω τώρα εγώ ένα αυτονόητο μάθημα δημοκρατίας. Μαλάκια! Όπα παιδιά το... Έχω και ένα μήνυμα εδώ ακροατή που λέει Θύμιος στη Λέσβο ζούμε καταστάσεις Χούντας. Όλο το βράδυ πέφτουν χημικά στην πόλη της Μυτιλίνης αλλά και στο διαβολόρεμα, είσοδο για καράβο που θα γίνει η νέα δομή. Κτηνοτρόφοι που έχουν τα κοπάδια τους στις γύρω περιοχές, μάνες, ηλικιωμένοι αποθήθηκαν βία από τα ΜΑΤ καθώς είχαν κάνει συμβολική κατάληψη στην περιοχή. Υπάρχουν άνθρωποι που τραυματίστηκαν. Κυκλοφορεί είδηση, εντολή που είχαν τα ΜΑΤ ήταν βαράτε στο ψαχνό. Αυτό το είδα και εγώ, αλλά δεν το έχουμε σε ήχο, δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Αν κρίνουμε από τα όσα είδαμε, αυτή ήταν η εντολή και αυτή είναι πάντα η εντολή σε τέτοιες καταστάσεις, σε τέτοιες περιοχές. Σας ακούω πραγματικά, μου αρέσουν πολύ οι απόψεις για το μεταναστευτικό. Δώστε μας το σχόλιο σου, γι' αυτό ενημέρωσε τον κόσμο για το τι γίνεται. Αυτό κάνουμε ήδη, όπως έχεις καταλάβει. Ενημερώνουμε για το τι γίνεται. Μου έκαναν εντύπωση, επειδή παρακολουθούσα τα επεισόδια και τα έβλεπα και τα άκουγα ταυτόχρονα, θα τα ακούσετε κι εσείς. Τα ακούσατε και θα ακούσουμε και τώρα. Πώς οι κάτοικοι, επειδή δεν είναι μαθημένοι, δεν είναι Αθηναίοι που συνεχώς βλέπουμε τα ΜΑΤ, τη φύση βλέπουν, Τα κοπάδια τους βλέπουν, τα τελευταία χρόνια βλέπουν και πρόσφυγες, δυστυχία, μετανάστες. Είναι τσουβαλιασμένοι όλοι μαζί λόγω των πολιτικών εδώ, των ελληνικών κυβερνήσεων που σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κάνει αυτά τα όμορφα νησιά, τα σύνορά μας, φυλακές και αποθήκες ψυχών, όπως πολύ σωστά λέγεται και λέμε. Οι κάτοικοι λοιπόν είχαν τα μάτια απέναντί τους και έβγαζαν τις σκέψεις και τις απόψεις τους. Πάμε, εγώ δεν θα πια δει όταν τα πράγματα είναι δουλειά καν. Με κανένα πίσω στην κυβέρνηση. Αλλά δεν θα κανένα αυτό. Να πεις στην κυβέρνηση μου, αλλά δεν πάω να χτυπήσω. Έχετε αντρισμό πάνω σας. Για όλο χτυπάτε, ξέρετε και χτυπάτε. Άφοι άνθρωποι. Κοιμάστε ελεύθερα το βράδυ εσείς. Κοιμάστε ελεύθερα. Μάλλον την καπάκια. Εμείς ρε παράγουμε και σας ταΐζουμε, σας πληρώνουμε. Δεν σε το πει παραγωγή. Παραγωγή, εμείς τι όλοι. Για να τρώτε εσείς. Για να μας δέρνετε. Μπράβο ρε Παϊκαρία, μπράβο. Νέα Δημοκρατία. Από εκεί που ήρθατε. Από εκεί που ήρθατε ρε. Είναι η Μυτιλινή εδώ που έχουν απέναντι τα ΜΑΤ και στα χωράφια, στα λαγκάδια και μιλάνε. Μιλάνε όσο μπορούν να μιλήσουν, γιατί αμέσως μετά πέφτουν οι ψεκασμοί, ακούγονται και οι ήχοι, πέφτουν και οι κροτουλάμψεις, αναγκάζονται να τρέξουν, πάνε παραπέρα. Κάποια στιγμή βγάλαν και τα συμπεράσματά τους οι Μυτιλινοί. Ζώα είναι, δεν καταλαβαίνει. Να τι να πούμε. Αλλά αυτά τα έχει να ακούσει και το μήνυμα. Ναι, είναι. Παπαδουσία. Παπαδουσία. Που τύπα δεν έχει. Ζώα είναι, δεν το βλέπει. Για άλλο τσιγάρο κάνει. Ζώα είναι. Για άλλο πήγε να συσταθεί φωτιά εκεί πέρα. Είναι ωραίος, σε εισαγωγικά η λέξη και με όλα αυτά που ακούμε και γίνονται, ο τρόπος που τους αντιμετωπίζουν οι Μυτιλινοί, οι νησιώτες μας. Βλέπουν εκεί τους ματατζίδες, τους κάνει εντύπωση που καπνίζουν, που λίγο πριν τους δέρνανε, μετά από τραβιούνται πάνε παραπέρα, μπορούν να βγάλουν το κράνος, να κάνουν ένα τσιγάρο, να ξαναφορέσουν το κράνος, να πέσουν πάνω στους κατοίκους. Τους φαίνεται παράξενο, δεν έχουν προσωπικά κάτι. Τον τόπο τους υπερασπίζονται, το δίκαιο τους υπερασπίζονται οι κάτοικοι και είναι πάρα πολλοί, δεν είναι ομάδες, δεν είναι μια ομάδα, είναι πάρα πολλοί. Σχεδόν με παρόμοια αιτήματα και σωστά στην πλειοψηφία τους. Αυτά συνέβαιναν στη Μυτιλίνη μέχρι που κάποια στιγμή θα ακούσουμε τώρα, όπως λέει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το μάθημα δημοκρατίας που μας παραδίδει. Και θα σας παραδώσω τώρα εγώ ένα αυτονόητο μάθημα δημοκρατίας. Βοήθεια, αίμα, με χτύπησαν. Πρώτες βοήθειες. Παιδιά, με χτύπησαν. Αίμα, με χτύπησαν. Στο κεφάλι μου. Από την ανοιχτή φυλακή της Μυτιλίνης όλα αυτά που ακούμε. Τα είχαν ζήσει οι κάτοικοι στην Κερατέα πριν 10 χρόνια, πότε ήταν, παραπάνω νομίζω. Τα είχαν ζήσει οι κάτοικοι στη Χαλκιδική, στις Κουριές. Τα ζούνε στα Εξάρχεια σχεδόν κάθε εβδομάδα. Δεν μας λείπει. Στο Σύνταγμα επίσης, καιρό έχουμε να τα ζήσουμε, αλλά πάντα γίνονται αυτά στο Σύνταγμα, σε πορείες ή σε διάφορες γειτονιές της Αθήνας. Στη Λευκύμη τα είχαν ζήσει επίσης πριν 1-2 χρόνια. Τώρα στη Χίο, στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο, που λέει και ο Αλέξης Τσίπρας, και δεν ξέρω ποιο άλλο μέρος θα πάρει σειρά. Είναι αυτό που έλεγε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο κόσμος θέλει να χειροκροτήσει, το κάνανε και στη Χίο και στη Μυτιλίνη, τους αστυνομικούς. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Νέα Δημοκρατία. Έχω δικαίωμα τη μυρίση στο μεταξύ, έτσι. Καλώς τα παιδιά. Καλώς μπαλούρους. Ένα Μυτιλινιός αυτός ο τελευταίος που μόλις ακούει από την κοπέλα δίπλα του έρχονται και άλλες δημιουργίες. Καλώς τα παιδιά, καλώς τους μπαλούρδους. Από το δικό μας εδώ, τον Μπαλούρδο. Αυτά συμβαίνουν όλο το βράδυ και ακόμη και τώρα υπάρχουν και συγκεντρώσεις και δεν θα λήξει έτσι εύκολα όλο αυτό. αυτό το αμόκ αυταρχισμού της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που υποτίθεται είναι των φιλελεύθερων απόψεων, των φιλελεύθερων ιδεών, είναι η κυβέρνηση των αρίστων, είναι δημοκρατικό κόμμα και κατηγορεί όλα τα άλλα ότι είναι αντιδημοκρατικά κόμματα και η δημοκρατικότητά της τεκμηριώνεται πάντα με τον κλοπ του αστυνομικού, πάντα με τον αυταρχισμό, πάντα με το δακρυγόνο. Χρόνια τώρα, δεκαετίες τώρα, ακόμη και αυτές τις μέρες, αυτό που θέλουν να επιβάλλουν, που αποφάσισαν ότι είναι σωστό να το επιβάλλουν, ενώ ξέρουμε όλοι ότι είναι λάθος, γιατί μια σοβαρή κυβέρνηση θα διέκοπτε αμέσως, θα ακύρωνε τη συμφωνία του Δουβλίνου, θα αποχωρούσε η Ελλάδα από εκεί, την επόμενη μέρα θα γέμιζε αεροπλάνα, θα τα έστελνε στην Ευρώπη με τους πρόσφυγες που θέλουν να πάνε εκεί, θα τους έδινε τα χαρτιά, αυτά που χρειάζονται, και αυτομάτως το θέμα από ελληνικό όπως είναι, μυτιλινιό, χιώτικο, σαμιώτικο, θα γινόταν πανευρωπαϊκό πάνω και από τον κορονοϊό, γιατί θα τους απασχολούσε έντονα και τότε θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση. Αντί για αυτό που θα έπρεπε να συμβεί, χτυπάνε, στέλνουν ΜΑΤ, έξοδα, χρήματα που φεύγουν, δομές που φτιάχνονται, χωρίς να ρωτηθούν οι κάτοικοι, χωρίς να το θέλουν οι κάτοικοι, γιατί νομίζω και οι νεοδημοκράτες δεν το θέλουν, όχι μόνο όλοι οι άλλοι, γιατί κάποιοι λένε ότι είναι κομματικό το θέμα και τα αντίπαλα κόμματα στρέφεται κατά της κυβέρνησης, δεν είναι τόσο απλό και δεν είναι μόνο αυτό, είναι πιο σύνθετο, πιο πολυεπίπεδο και πιο ευρύ και πολύ δύσκολο έτσι κι αλλιώς θέμα. Εδώ στην Αθήνα, ευτυχώς που καταργήθηκε το άσυλο, δεν έχουμε πια τους μπάχαλους να μπαίνουν μέσα στα πανεπιστήμια και να έχουν τα όπλα του Συριακού στρατού, που έλεγε και η Μιχαηλίδου, υφυπουργός εργασίας. Μπήκε ο αστυνομικός κανονικά χτες με το όπλο, το είδαμε το βίντεο, και το είχε απέναντι στους φοιτητές. Όπως αναμενόταν, και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και δημοσιογράφοι σχεδόν επένεσαν αυτόν τον αστυνομικό, του έδωσαν συγχαρητήρια, φαντάζομαι θα πάρει και μετάλλιο από τον Χρυσοχοίδη. Δεν τον χειροκρότησαν, είναι η αλήθεια, αυτόν τον αστυνομικό οι φοιτητές της ΑΣΟΕ. Όμως ο Θάνος Πλεύρης μιλάει για τον έπαινο που πρέπει να του δοθεί. Εγώ να πάω από την άλλη πλευρά, έστω ότι ισχύει αντίθετη περίπτωση, η οποία λένε ότι ξαφνικά ήρθε ένας που εγώ δεν το πιστεύω, γιατί δεν θα ήταν κάποιος τελείως ανόητος να πήγαινε εκεί πέρα τη στιγμή μόνος που ξέρει και μόνος, αλλά εγώ σας λέω έστω ότι ισχύει. Φτάνουμε στο τελικό σημείο, το οποίο 30 άνθρωποι επιτίθονται και χτυπάνε. Αντέδρασε σωστά. Εκ του αποτελέσματος πρέπει να πάρει και έπαινο. Νάτος ο έπαινος, πρέπει να πάρει έπαινο ο συγκεκριμένος αστυνομικός, γιατί βρέθηκε εκεί, πήγε να πάρει την κοπέλα του. Για όλα η αστυνομία έχει ένα ωραίο δελτίο τύπου για ό,τι συμβαίνει. Την άλλη φορά ήταν τα παιδιά του Ινδαρέ, τα οποία ήταν τετιμπόιδες ανάρχο-άπλητοι, οι οποίοι αυτοί υποκίνησαν, δημιούργησαν και έκαναν όλα αυτά που έκαναν αμέσως στο δελτίο τύπου την επόμενη μέρα, χωρίς να αποδεικνύεται τίποτα από όλα αυτά. Μάλιστα, τα όποια ευρήματα δεν αποδεικνύουν απολύτως τίποτα. Δεν υπάρχει σχέση των παιδιών με όλο αυτό που έχει γίνει εκεί. Τώρα κατευθείαν πήγε ο άνθρωπος να πάρει την κοπέλα του. Τον είδαν εκεί οι κακοί, γιατί όποιος είναι φοιτητής είναι κακός, όπως ξέρουμε, σύμφωνα με τη λογική της κυβερνώσας και καθεστικίας αντίληψης, και αμέσως μετά για να τον προστατεύσουν. Μα πώς το μάθανε? Μια δημιουργία ΜΑΤ. Οι δύο. Δύο δημιουργίες ΜΑΤ πήγανε κατευθείαν για να προστατεύσουν τον αστυνομικό, γιατί όταν πηγαίνει ο αστυνομικός να πάρει την κοπέλα, το από πίσω έχει και μια δημιουργία ΜΑΤ. Μη του τύχει τίποτα στραβό ή κακό. Στο Καβούρι τώρα, φύγαμε από το κέντρο της Αθήνας. Στο Καβούρι γίνεται το συσσαγωγικά συνέδριο της ΓΕΣΕΑ. Ακούτε και τα διαφημιστικά σποτ που παίζουν όλες αυτές τις μέρες. Κομμωδία, τραγωδία, συνέδριο, όπως θέλετε, με στημένους, με μαϊμούδες, όπως γίνονται πάντα το συνέδριο της ΓΕΣΕ. Τυπικός πρόεδρος είναι ο κύριος Παναγόπουλος, ο οποίος όμως έχει δώσει εντολές αυτός η αστυνομία να μην πλησιάσει κανείς το χώρο που γίνεται το συνέδριο, το ξενοδοχείο, μαζί με τους άλλους, τους κακούς του ΠΑΜΕ που θα πήγαιναν και είχαν συγκέντρωση από το πρωί, ήταν και οι δημοσιογράφοι. Γιατί και αυτοί δεν μπορούσαν να μπουν μέσα. Είναι τόσο δημοκρατικό, τόσο ανοιχτό το συνέδριο των εργατών της χώρας, των εργατών, που δεν μπορεί να πάει κανένας δημοσιογράφος να το καλύψει. Και δεν μπορούν να πάνε και εργάτες κανονικοί. Εργοδότες πάνε. Μαϊμούδες εργάτες και εργοδοτικοί πάνε κανονικά, μπαίνουν, δείχνουν την ταυτότητα. Ο συνάδελφος Δημήτρης Λάπας στο Μέγκα το πρωί έδινε την ανταπόκρισή του και θεώρησε χρήσιμο εκεί απ' έξω που ήταν να πάρει τηλέφωνο τον κύριο Παναγόπουλο να τον ενημερώσει γιατί δεν μπορούν να μπουν οι δημοσιογράφοι μέσα, και μάθαμε το εξής αποκαλυπτικό και γαργαλιστικό παρασκήνιο. Πάμε λοιπόν στο Δημήτρη Λάπα. Δημήτρη, καλημέρα και πάλι. Πριν περίπου από μισή ώρα επικοινώνησαμε στο κινητό του, πήρα τον κύριο Παναγόπουλο, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ. για να τον ρωτήσω με ποιανού εντολή απαγορεύεται η πρόσβασή μας στο χώρο του συνεδρίου. Η απάντηση που μου έδωσε ο κύριος Παναγόπουλος, ξέρετε ποια είναι? Δεν είναι ώρα αυτή που με παίρνετε, κύριε Λάπ. Αυτή τη στιγμή παίρνω το μπάνιο μου. Δεν είναι ώρα αυτή που με παίρνετε, κύριε Λάπ. Αυτή τη στιγμή παίρνω το μπάνιο μου. Ναι, ο άνθρωπος παίρνει το μπάνιο του. Και ο κύριος Παναγόπουλος έχει δωμάτιο κλείσει εδώ, στο διβάνι και μένει. Δεν έρχεται από το σπίτι του ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ. Έχει κλείσει δωμάτιο εδώ στο ξενοδοχείο, από ό,τι λένε κάποιοι σύνεδροι. Παραλογισμός των δημοσιογράφων μερικές φορές δεν έχει όριο. Τι να κάνει, μένει στο ξενοδοχείο. Εσείς όλοι που ακούτε, τι θα κάνατε πρωί-πρωί, εφόσον μένει στο ξενοδοχείο, έχει και θέα τη θάλασσα. Παίρνεις το μπάνιο σου. Όταν σε διακόπτουν για ανούσια, δευτερεύοντα θέματα και μίζερα στο κάτω-κάτω, οι εργάτες που θέλουν να μπουν μέσα, οι δημοσιογράφοι που θέλουν να καλύψουν και όλα αυτά τα δευτερεύοντα πραγματικά θέματα, ταράζεσαι. Και λες, δεν μπορώ τώρα, παίρνω το μπάνιο μου. Ποια το είχε πει παλιότερα η Κλεοπάτρα, ποια ήταν αυτή που το είχε πει κάποτε, που δεν ήταν και εργατόκοσμος η Κλεοπάτρα. Αλλά τώρα ο Παναγόπουλος, αντί να εκτιμήσουμε ότι ένας εργάτης είναι καθαρός, όπως είναι ο κ. Παναγόπουλος, ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ, εκπροσωπεί τους εργάτες, δεν μπορεί να πει βρώμικος. Συνέδριο έχει στο κάτω-κάτω, πήγε φόφη και μίλησε. Πήγανε τόσοι εκπρόσωποι των βιομηχάνων του κεφαλαίου και της εργοδοτικής τάξης. Δεν μπορεί να φαίνεται ότι ο εργάτης είναι βρωμιάρης. Αυτά όλα απ' έξω ήταν το πάμε. Το μάθανε, ήταν χιλιάδες του πάμε απ' έξω. Το μάθανε και δεν το πίστευαν ότι ο Παναγόπουλος όντως είπε σε δημοσιογράφο ότι δεν μπορώ τώρα να απαντήσω σε αυτά, παίρνω το μπάνιο μου. Και θα ακούσουμε τι έγινε απ' έξω όταν μάθανε στο πάμε και έβαλαν και το ηχητικό στους συγκεντρωμένους που ήταν απ' έξω, τι ακριβώς συνέβη. Μας έχετε τρελάνει στα τηλέφωνα. Λέτε, ήταν ήθελα, παιδιά. Αυτό τώρα μην βγάζουμε fake news. Το ζητήσατε και σας το βρήκαμε. Κάντε λίγο ησυχία να ακούσετε τη δήλωση του δημοσιογράφου, για να μην καταδεί μας λένε ότι λένε και ψέματα, που μας είπε για τα μπάνια του κυρίου Παναγόπουλου. Πριν περίπου από μισή ώρα, επικοινώνησαν στο κινητό του, πήραν τον κύριο Παναγόπουλο, τον πρόεδρο της ΓΕΣΕ, για να τον ρωτήσω με ποιανού εντολή απαγορεύεται η πρόσβασή μας στον χώρο του συνεδρίου. Η απάντηση που μου έδωσε ο κύριος Παναγόπουλος, ξέρετε ποια είναι? Δεν είναι ώρα αυτή που με παίρνετε, κύριε Λάπτα. Αυτή τη στιγμή παίρνω το μπάνιο μου. Συνάδελφοι, ακόμα και στον Πανάκριβο σπάνα πάει και να τον τρίψουνε με σαφούλια, να τον τρίψουνε με λάσπες, να του κάνουν ό,τι θεραπεία και να του κάνουν, η βρωμιά δεν φεύγει. Πρωτότυπο όλο αυτό για συγκέντρωση. Μετά δόθηκε το ηχητικό απόσπασμα που ακούσαμε λίγο νωρίτερα εμείς καθαρά και αμέσως ακούσατε τα σχόλια και όλα τα άλλα. Βλέπω εδώ ο Γιάννης, μήνυμα ακροατή, από τη συγκέντρωση λέει: στο Καβούρι ακούγεται το πετυχημένο σύνθημα. Σε όλους τους αγώνες είσαστε εκτός, είστε του κινήματος ο κορονοϊός. Να το και το κίνημα που φτιάχνει και φρέσκα και πολύ επίκαιρα, άκρος επίκαιρα συνθήματα. Πάμε λίγο πάλι στο νησί. Ποιο είναι το νησί? Μα από τα δύο διαλέξουμε την Μυτιλίνη. Ζήτω η νέα δημοκρατία! Ζήτω η νέα δημοκρατία! Ζήτω το έθνος! Δεν κάνει. Εγώ είπα μια και μας τέτοιο να ρίξω και κανένα πατριωτικό. Το λουλουδάκι του μπαξε, το λουλουδάκι του μπαξε. Το λουλουδάκι του μπαξε, πως θα με πάρει μου ταξε. Ζήτω η νέα δημοκρατία! Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Ο μπάτσος σου, εγώ και εσύ. Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί, μάνα σου. Τα μάτια και εσύ. Έτσι λοιπόν τροποποιείται ελαφρώς το τραγούδι, το πολύ γνωστό και αγαπημένο. Έλα να πάμε στο νησί, τα ΜΑΤ εγώ και εσύ, η μάνα σου τα ΜΑΤ και εσύ, ο μπάτσος σου εγώ και εσύ. Διαλέγετε όποια εκδοχή θέλετε, μέσα θα πέσετε. όπως συμβαίνει συνήθως. Στη Σαμοθράκη το καλοκαίρι που είχε ένα θέμα εκεί με το πλοίο, έκανε μια εβδομάδα να πάει πλοίο. Για να πάνε τα μάτια στην Μυτιλίνη, φύγανε χτες, κλείσαν τα ραντάρ και φτάσανε αμέσως. Όταν θέλει ο κρατικός μηχανισμός των αρίστων, μπορεί να είναι αποδοτικός. Όταν δεν θέλει, όπως γνωρίζουμε όλοι, που τις περισσότερες φορές δεν πολύ θέλει, δεν είναι και τόσο. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. 2, 11, 10, 80, 880. Πάρτε τηλέφωνο. Από τη Μυτιλίνη, από τη Λέσβο, από τη Χίο, από το Μανταμάδο και από τα άλλα νησιά, σας περιμένουμε με πολύ αγάπη. Πάρτε τηλέφωνο. Από το Καβούρι, πάρτε τηλέφωνο. Από την ΑΣΟΕ. Έχουμε πολλά μέτωπα ανοιχτά. Η κανονικότητα εφαρμόζεται παντού. Πάρτε τηλέφωνο λοιπόν, σας περιμένει. radio@parapolitika.gr, το mail της εκπομπής και του σταθμού. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο και με τον πρώτο λαό πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Αυτό που συμβαίνει είναι πάρα πολύ λυπηρό και απαγοητευτικό. Πιο πολλά, μωρή, πολλά συμβαίνουν. Ακούς εδώ οι Τούρκοι στη Θεσσαλονίκη πάνε και παίζουν εμβατήρια τουρκικά έξω από τις εκκλησίες και όλα τα μέσα ενημέρωσης ασχολούνται με τους κουκουλοφόρους μάρτυρες και με τον κορονοϊό. Θα τρελαθούμε δηλαδή στο τέλος. Πού πάμε? Κοροϊδεύετε το Βελόπουλο που θέλει να υποστηρίξει την πατρίδα του. Μα γιατί τον κοροϊδεύετε? Αυτά που λέει δεν είναι και τόσο παράλογα. Δεν έχουμε μια πατρίδα. Α, εκεί φτάσαμε. Υποστηρίξουμε. Μύρισε από την αρχή ότι πάει εκεί, αλλά δεν το φαντάστηκα. Έχουμε, Αποστόλη μου, μια πατρίδα να την υποστηρίξουμε. Κατάλαβα, μα ναι. Εσείς κατεβήκατε στο Μακεδονικό. Και βέβαια, κατέβηκα ανάλογα με τις δυνάμεις που έχω, γιατί είμαι και ηλικιωμένη. Δεν είμαι καταλαβαίνω, και μικρή, καταλαβαίνω. Αλλά έχω κάνει τις προσπάθειές μου και με τα ραδιόφωνα παρεμβαίνω. Δεν βγήκε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Σας πούλησε. Πούλησε τους πατριώτες και ο Κυριάκος. Τους πούλησε και ο Κυριάκος. Δυστυχώς μας πούλησε και αυτός. Η μόνη λύση είναι ο Βελόπουλος, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν είπα η μόνη. Είναι μια κάποια σοβαρή λύση. Δεν είναι και τόσο παράλογα να υποστηρίξουμε την πατρίδα. Όχι να επιτρέπουμε να βαράνε τα ταμπούρλα πέξω από τις εκκλησίες οι Τούρκοι και να κάνουμε ότι δεν βλέπουμε και δεν ακούμε. Και να πηγαίνουμε σιγά, άχλε, να κάνουμε πόλεμο. Μα και βέβαια, πώς αυτή η χώρα υπάρχει. Με αίμα υπάρχει. Α, θέλετε κι άλλο αίμα. Τέλεια. Παίρνω για κάτι παλιό. Οπα, για πες. Είχε βγει παλιό, τέλος πάντων τώρα παλιό. Είχε βγει αυτός ο αρχισυνδικαλιστής, ο Μπάτσος Φασιστάκος. Ο Μπαλάσκας, ο Μπαλάσκας. Ναι, και είχε πει σε κάποια φάση, ρε παιδί μου, για τον εγκληματία και καλά το ληστεί το δικό τους, το παιδί που θα καλοπεράσει τη φυλακή και αυτά. Εγκληματίας ληστής. Το όργανο της τάξης δεν είναι εγκληματίας ληστής. Ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, είναι έτσι θα το λέμε. Γι' αυτό τον τύπο λοιπόν είχε πει το εξής, που δεν έχει παίξει και δεν το έπαιξε ούτε κι εσύ. Είχε πει ότι λέει αυτοί που είναι μέσα στη φυλακή είναι οι πελάτες τους. Δεν είναι δηλαδή κακοποίοι. Είναι οι πελάτες τους. Δηλαδή ότι είναι επιχείρηση, ρε παιδί μου, η αστυνομία, καταλαβαίνεις. Ενώ τι είναι, απλά είναι επιχείρηση χωρίς αποδείξεις. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς και εγώ λέω. Δηλαδή ότι αυτός ο Μπάτσος έχει πιο πολύ ταξική συνείδηση. Ξέρει ποιος είναι ο πελάτης του, ξέρει από ποιος του δίνει τα λεφτά. Κατάλαβες τι εννοώ. Ότι ο φτωχός θα τον πατάξει. Δεν το εννοούσε έτσι ακριβώς, αλλά οκ, okay, το δέχομαι σαν ερμηνεία. Αυτό το ίδιο σενάριο, φίλε, είχε παίξει και στη Γερατέα, να ξέρεις. Πάντως άμα δεις, μπουμπούκια, Μπάτσος με τον Μπάτσο, μπουμπούκια. Μια ο Κορκονέας, μια η άλλη που σκότωσαν στο ξύλο τον Ζακ. Τώρα αυτή το ένα λαμόγιο πίσω από το άλλο, τα βλέπεις ξεδιπλώνονται. Στην Κερατέα, όπως είπες, τα θυμόμαστε παλιά. Στις σκουριές που φυλάνε την Ελντοράντο. Μπουμπούκια, ένας και ένας. Μπουμπούκια είναι όλοι. Το θέμα είναι ότι αυτοί ξέρουν, λέει, ότι οι διαδηλωτές είναι το εσείς το ψωμί μου. Έτσι του φώναζε και στην Κερατέα του άλλου, του διαδηλωτή. Εσείς είσαι το ψωμί μου. Γιατί έκανε υπερορίες ο Βρωμοβατάτης, ο πράσινος και ο μπλε. Και έκανε υπερορίες και τι έβγαζε, έκανε και εδώ εσείς το ψωμί του. Αυτοί είναι αυτοί που τους απαγορεύεται να κάνουν απεργία. Αυτοί είναι οι τύποι που φυλάνε, υποτίθεται εδώ πέρα, την ένωμη τάξη και το δίκαιο του πολίτη και τον προστατεύουν. Αυτοί οι τύποι που είναι οι κανίβαλοι που έχουν κάνει μεροκάματο και βιοπορισμό για να βάλουν ψωμί στο τραπέζι, το να καταστήλουν τους άλλους. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια. Yeah. Από την ηλιόλουστη και ομόρφη χωριστήτρα μας. Να τα. Την 25 του μήνα, όλες οι αδερφές από την Αθήνα, με τα λεωφορεία στο Καβούρι, αδερφές μου. Ποιες αδερφές, μωρή? Όλοι με τα λεωφορεία στο Καβούρι, στο συνέδριο της ΓΕΣΕ. Ναι, ναι. Τι ναι, ναι, θα πάτε όλοι εκεί για να μην γίνεται ΓΕΣΕ, το συνέδριο της ΓΕΣΕ αυτή η παροδία. Ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης φέρνει την κανονικότητα στη Δράμα 7 τρίτο. Πέστα. Το Μήλο με την παράσταση Πίστες Μπλε. Θα διαφημίσω όλο το τρίμερο. 6 του μηνός Λάρισα, 6 Μαρτίου. 7 Δράμα, 8 Αλεξανδρούπολη. 6 του μηνός. Στο Μήλο, στη Λάρισα. Στη Λάρισα, στο Μήλο, ναι. Την Κυριακή το μεσημέρι θα σας κάνω το τραπέζι εγώ. Και έχω να κάνω μια πρόταση στον Κούλι, ρε. Γιατί δεν παίρνει το Βορύδη και τον Άδωνη να τους κάνει μαζί με τον Χρυσοχοίδη, όλους μαζί υπουργός ανάπτυξης? Διότι ο Βορύδης δεν τον έχω ακούσει να ασχοληθεί ποτέ με τη γεωργία τίποτα. Με αγροτική ανάπτυξη, γαμώ την πουτά μου, γαμώ. Έχω αδικό. Τι είναι αυτή, ρε μαλάκα, κάναμε. Τι είναι αυτή ρε που τον ακούω τώρα που λέει ο Θήμιος. Πώς δεν ασχολείται το αγροτικής, καταρχάς το ζήτησε γιατί είναι φετίχ. Είναι το μόνο υπουργείο μετά το Υπουργείο Αμήνης που έχει τόσο μεγάλα οχήματα. Βαραίος τύπου που άμα χρειαστεί κάπου, μπουκάρουνε και κάπου. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Το καταλάβατε, είναι μυτιλινιό το χειροκρότημα, γιατί χειροκροτάνε και σε άλλα νησιά και σε άλλες περιοχές. Και στην ΑΣΟΕ χθες και στο Καβούρι σήμερα και στη Χίο, Μυτιλίνη και όλα τα υπόλοιπα. Ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας μετά και την εμφάνιση κρουσμάτων στη γειτονική Ιταλία. Πρώτον, θα διενεργηθούν λιτανίες στις πρωτεύουσες των νομών της χώρας. Δεύτερον, απαγορεύεται η κατανάλωση καρμπονάρας και μακαρονάδας μπολονέζ. Τρίτον, απαγορεύεται η κατανάλωση καφέ εσπρέσο. Τέταρτον, απαγορεύεται η ακρόαση τραγουδιών της Ραφαέλας Καρά. Μετά τη βράβευση του Διονύση Σαββόπουλου από τον Άδωνη Γεωργιάδη, μια νέα πρωτοβουλία έρχεται να ξαφνιάσει ευχάριστα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, θα δοθεί μεγάλη συναυλία του Διονύση Σαββόπουλου στο Ελληνικό. Ο αγαπημένος Νιόνιος θα τραγουδάει ανεβασμένο σε μια μπουλντόζα, η οποία θα κινείται στο χώρο και θα γκρεμίζει τα εγκαταλελειμμένα κτίρια. Σε άλλο γκρέιντερ θα είναι ανεβασμένη η Καλομήρα, η οποία θα καταβρέχει τα μπάζα. Τα έσοδα της συναυλίας δεν θα διατεθούν για κάποιο σκοπό. Αγωγή κατά της καρέκλας που έσπασε όταν πήγε να κάτσει πάνω της έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο πρώην πρωθυπουργός στρέφεται κατά της καρέκλας καταγγέλλοντάς την για προβοκάτορα που θέλει να τον εξοντώσει ηθικά και πολιτικά. Η σκευωρία δεν θα περάσει, δήλωσε ο κύριος Παπανδρέου, συμπληρώνοντας ότι η συγκεκριμένη καρέκλα και οποιαδήποτε άλλη διανοηθεί να σπάσει ενώ κάθεται πάνω της θα λάβουν την απάντηση που τους αρμόζει. Τρίτη μεσημέρι και ακόμη δεν έχει εκτοξεύσει χοντρή μαλακία ο συνδικαλιστής αστυνομικός Σταύρος Μπαλάσκας. Το γεγονός κρίνεται ανησυχητικό δεδομένου ότι ανά τρίωρο ο συνάδελφος πετάει και μια επική μαλακία. Κρίσιμα κρίνονται τα επόμενα τρίωρα. Καιρός. Αποκριάτικος ο καιρός στις επόμενες ημέρες με έντονη βροχόπτωση μασκαράδων πολιτικών. Αντιπεριφερειάρχης Χίου είναι ο κύριος Μπουγδάνος, ο οποίος βγήκε σήμερα το πρωί και μίλησε στον Αντένα. Πάμε στον κύριο Μπουγδάνο λίγο. Στον αντιπεριφερειάρχη της Χίου, ο οποίος είναι μια ψύχρεμη φωνή και τον ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε αντιπεριφερειάρχη. Καλημέρα σας. Τι γίνεται από το πρωί στο νησί? Από το βράδυ ήταν πολύ μεγάλο. Τα μάτα, οι μονάδες οι οποίες είναι κατεστημένες στη Χίο ήρθαν σε συμπλοκή με τους κατοίκους στο λιμάνι των Μεστών. Πραγματικά ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Πρώτη φορά δέχτηκα δακρυγόνα από τη κυβέρνηση της Δημοκρατίας και ομολογώ ότι ήταν κάτι που δεν το ονειρευόμουν. Κανείς δεν βλέπει τέτοιο όνειρο, πρέπει να ξέρει ο αντιπεριφερειάρχης. Όμως του έτυχε να φάει δακρυγόνα από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, βλέπεις αυτή την κυβέρνηση που είναι επικεφαλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει μέσα Άδωνη, Βορύδη και διάφορους άλλους. Και λες, δεν θα πέσει δακρυγόνο σε όλη τη θητεία. Και έχουμε κλείσει 8 μήνες. Το τι δακρυγόνο έπεσε μόνο σε ένα βράδυ. Μόνο όπως μετράμε τη βροχή, θα μετράμε και τα δακρυγόνα. Μόνο σε ένα βράδυ στη Μυτιλίνη και στη Χίο δεν έχει πέσει. Και συνεχίζονται οι επιχειρήσεις, συνεχίζουν και οι κάτοικοι, οι οποίοι πρέπει να οργανωθούν, δεν μπορούν να πηγαίνουν πια χωρίς προστασία προσώπου στα όμορφα εκεί βουνά τους και εκεί που θα κατασκευαστούν τα κλειστά, υποτίθεται, κλειστές δομές που δεν θα είναι κλειστές, θα είναι ανοιχτές, γιατί τις κλειστές δεν τις χρηματοδοτεί η Ευρώπη και θέλουμε να πάρουμε λεφτά και από εκεί και άλλα τέτοια πάρα πολύ κωμικά και τραγικά ταυτόχρονα. Ο Σκάι το πρωί είναι ο Δημήτρης Οικονόμου, θέλει να κάνει σύνδεση με τον συνάδελφο δημοσιογράφο που βρίσκεται στο Καβούριο που γίνεται το συνέδριο της ΓΕΣΕ τώρα που μιλάμε και αφού πήρε το μπάνιο του ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ ο κύριος Παναγόπουλος και κάνουν τη γνωστή σύνδεση, αλλά τον ενοχλούσε κάτι τον Οικονόμου και δεν μπορούσε να ακούσει τι ακριβώς συμβαίνει. Σύνδεση τώρα, κυρίες και κύριοι, με το Καβούρι, γιατί είναι σε εξέλιξη το συνέδριο της ΓΕΣΕ, το οποίο γίνεται κάτω είναι από το είναι σε εξέλιξη, για να δούμε, ξεκίνησε. Έλα, Μιλτό. Είναι τόση τροπή του. Ούτε κουκούλα πια δεν χωράνε για να υπηρετήσουν. Φωνάζει για να ακουστείς, γιατί φωνάζει το πάμε. Έχουμε αστυνομικό φραγμό σε αυτό το σημείο. Είναι σε εξέλιξη μια συγκέντρωση διαμαρτυρία από τα μέλη του ΠΑΜΕ. Καταγγέλλουν. Δεν μας αφήνει τώρα να ακούσουμε. Πες σε ηρεμήσει λίγο να μιλήσουμε στο ρεπορτάζ. Τα λέει μετά αυτά. Δεν μπορούσε να ακούσει ο Οικονόμου. Μπορεί το ΠΑΜΕ όταν βγαίνει στον Οικονόμου και θέλει να ακούσει να ενημερωθεί ακριβώς ο Οικονόμου για το τι γίνεται στο συνέδριο εισαγωγικά της ΓΕΣΕ, να σταματάει το ΠΑΜΕ. Λέει το σύνθημά του, είναι εκεί να κρατάνε την αναπνοή τους αν γίνεται για 4 λεπτά και όσοι βρίσκονται εκεί πίσω από την Τουντούκα θα ήταν ευκταίο. Και δεν είναι των ακραίων λύσεων ο συνάδελφος, αλλά θα ήθελε τη σχετική ηρεμία για να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει και να ενημερωθεί αυτός και το κοινό, λαός μέρος δεύτερον. Ναι. Ναι, γεια σας, παραπολιτικά. Ναι, ναι. Επειδή η εκπομπή τώρα ασχολείται με τους μάρτυρες, τους προστατευόμενους, αν θα μπορούσα να κάνω μία ερώτηση στους ανθρώπους, αν έχουν ερευνήσει οι δημοσιογράφοι, κατά πόσον έχει εξασφαλιστεί ότι αυτοί που θα καταθέσουν είναι οι πραγματικοί μάρτυρες. Διότι με τέτοιο πύκλο μυστηρίου, πώς ξέρουμε ότι θα στείλουν άλλους δύο να καταθέσουν. Τι σημασία έχει, λες και θα βγει άκρη. Ας πάει ποιος θέλει να καταθέσει, να τελειώνουμε, μην ασχολούμαστε, μην ασχοληθούμε με τίποτα άλλο. Έχετε και αυτό δίκιο. Δεν πάνε να κόψει το λαιμό του, λες και θα βγει άκρη. Θα σου γυρίσουν εσένα λεφτά πίσω. Πάμε στο διάλο. Εντάξει. Δεν το καταλαβαίνεις. Είναι να είχαμε να λέγαμε όλη κουβέντα. Αποστολή, πάμε να δούμε λίγο τι είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, τι μάθαμε, που προβληματιστήκαμε, έτσι έκαμε τη ζούμα. Λοιπόν, ο λόγος. Να μην τα μαζεύουμε μια φορά τη βδομάδα, να λέμε ρε παιδί μου, τότε. Χρειάζεται, πιστεύει, το θεωρεί αναγκαίο. Θεωρεί ότι λείπει από κάποιον. Όχι, ρε παιδί μου, έτσι να δούμε τι έγινε, να, okay. Να καταλάβουμε. Εντάξει, λοιπόν, ξέρω. Καταρχάς μάθαμε πως καλύτερα πλούσιος και υγιής παρά φτωχός και άρρωστος, εντάξει. Είδαμε πως αντιμετωπίσανε τον μπαμπά του μωρού που χάθηκε και πως αντιμετωπίσανε μετά αυτόν που είχε το πλούσιο αυτό. Κίνητο, που σκότωσε και εγκατέλειψε και τα λοιπά και τα λοιπά. Και τώρα το ίδιο είναι, τι συγκρίνεις και εσύ. Το τι είναι αυτό, καινούριο, ότι δεν είναι ταξικό το θέμα. Βρε παιδί μου, υποψιαζόμαστε, αλλά εντάξει, τώρα έχουμε και αποδείξεις. Λοιπόν, δεύτερον, αυτός ο υπουργός της αναπτύξεως, αυτός που κάνει πατάτες, που μαζεύει τις πατάτες τέλος πάντων. Τις υπανάπτυξης εννοείς. Υπανάπτυξης, όχι ανάπτυξη. Όπως να είναι, έργα μου το δίνω όπως να είναι. Άλλο ανάπτυξη, άλλο υπανάπτυξη. Τι ανάπτυξη, μωρή. Είδες μπουλντόζα, τι ανάπτυξη. Δεν είδες που μάζεψε, ρε παιδί μου, τις πατάτες. Αυτό δεν είναι έδος ανάπτυξης. Ναι, για να έχει να λέει διάφορες παράτες ο ίδιος, γι' αυτό τους μάζεψε. Είμα λοιπόν, να, στα ίδια είμαστε. Λοιπόν, αχ, δεν μ' αρέσει που είμαστε στα ίδια όμως, αυτό. Όχι, όχι, δεν είναι. Θα τσακωθούμε, ρε, πιο κάτω, κάτσε λίγο. Α, έχει λοιπόν, να τσακωθούμε. Να πω. Αν λοιπόν, έχει να τσακωθούμε, μπορώ να περιμένω, ναι. Λοιπόν, σε αυτό το φόρουμ εκεί πέρα που θα γίνει στους Δελφούς, γιατί ρε να μην πάει και αυτός ο Μητσοτάκης στον Ενδελέχεια, όχι για να τους τρολάρει. Ο Δημήτρης, δεν τον έχουν καλέσει. Να πάει από μόνος του να τα πει. Ναι, Μητσοτάκης είναι ό,τι θα τον βάλουν μέσα, ρε. Καλά, άμα δείξει ταυτότητα Μητσοτάκης. Απλά δεν είναι τρολ. Αν δείξει ταυτότητα Μητσοτάκης, κόλλας θα γίνει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα τα πει καλύτερα. Τεμενάδες, καλέ. Θα φύγει με λιμουζίνα από εκεί μέσα. Ωραίος. Νομίζω τον ξέρουν ότι είναι από τους Ενδελέχεια. Ωραίος, ωραίος. Λοιπόν, για να πούμε τώρα και ένα υστερόγραφο, επειδή. Μου έχει τάξει ότι θα τσακωθούμε, έτσι, το θυμίζω. Ναι, ναι. Λοιπόν, περίμενε, μάνα, το καλό είναι για το τέλος, αγαπητέ μου. Λοιπόν, επειδή εσύ παρεξηγήσατε αυτά που λέγανε οι ΣΥΡΙΖΑΙ και θύμωσε τζάμπα ο Θήμιος, έχει πιει και τόσο καφέ, γάλια τα νεύρα του. Είναι ανάδρομος ο Ερμής, μανάρι μου, γι' αυτό δεν καταλάβανε καλά οι ΣΥΡΙΖΑΙ. Καταλαβες. Ναι, τώρα που θα έρθει ο τέτοιος στα ίσα του ο Ερμής, θα τα βάλουμε κάτω να δούμε τι κάνατε λάθος εσείς. Τι καταλάβαμε λάθος εμείς. Ναι. Γιατί του πού πήρε Αποστόλη, με ανάδρομο, με ορθόδρομο, το κουκουέ δεν έχει πάντα δίκιο. Το κουκουέ, μωρή, που κολλάει τώρα. Στο Θήμιο, παιδί μου, τα λέμε αυτά. Καταρχάς, ούτε ο Θήμιος δεν λέει. Ποιος είπε ότι έχει το κουκουέ πάντα δίκιο. Δεν ακούω το Θήμιο, στεναχωριέμαι. Όχι, δεν τον ακούω, εννοείται δεν τον αντέχω. Πρώτον. Δεύτερον, βλέπεις κανέναν να θέλει το δίκιο, υπάρχει ετούμενο για δίκιο, έχεις αντιληφθεί κάτι τέτοιο. Εσείς αυτό δεν λέτε εκεί πέρα, παιδί μου. Βρε, βλέπεις τον κόσμο να θέλει δίκιο, άσε μας τώρα. Αν δεν θέλει ο κόσμος. Κατάλαβες αυτό εσύ? Ναι. σήμερα το σηκώθησα μέσα στο τηλέφωνο. Μπράβο. Σε περίμενα γι' αυτό. Α, μάλιστα. Λοιπόν, ξέρεις τι λέω, Αποστολή? Τι λες? Να κάνουμε έρανο και να αγοράσουμε αυτόν τον Βορίδη και τον Άδωνη μια μασέλα. Μια μασέλα, γιατί δεν καταλαβαίνουμε τι λένε. Μήπως όταν βγαίνουν να μιλήσουν τις άλλες. Τρόμαξα, παιδί μου. Νόμιζα για αρχή έλεγες να τους αγοράσουμε τους ίδιους. Να τους κάνουμε τι, να τους πάρουμε σπίτια μας. Αυτοί μας αλλοιώνουν τον πολιτισμό. Δεν θέλω να τους πάτε εσείς σπίτια σας, άμα θέλετε. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα δημοκρατία. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Ζήτω η νέα. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Δημοκρατία. Ήταν η φωνή του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Γεωργίου Παπαδόπουλου. Είπαμε να τα βάλουμε μαζί να δούμε αν ταιριάζουν. Εσάς πώς σας φάνηκαν, ότι ταιριάζουν με αυτά που συμβαίνουν? 2-11-10-80-8-80. Αναζητούμε αν ταιριάζουν οι φωνές. Όχι πολιτικές, δεν ταιριάζουν. Δημοκρατία τώρα, δικτατορία τότε. Καμία απολύτως σχέση δεν υπάρχει. Οπότε μόνο τις φωνές τσεκάρουμε ως ειδικοί εδώ για τον ήχο. Ο Σταύρος Μπαλάσκας είναι ο γνωστός συνδικαλιστής, ο οποίος όποτε κάνει εμφανίσεις λέει τα δικά του. Θα ακούσουμε τώρα κάτι που δεν ξέρω από τον ίδιο αν θα σας κάνει να νιώσετε άνετα. Διαβάζω την ανακοίνωση για να μην είναι αποσπασματική. Ακούστε την ανακοίνωση λίγο. Προέταξε το υπηρεσιακό του όπλο για εκφοβισμό χωρίς να κάνει χρήση. Ωραία. Ήταν εκτός υπηρεσίας ή δεν ήταν, κύριε Μπαλάσκα? Θα μας απαντήσετε αυτό? Ορίστε, δεν παίζει κανένα ρόλο για μένα. Και εγώ είμαι εκτός υπηρεσίας τώρα και έχω το όπλο μου επάνω. Αυτό μπορεί να είναι και θετικό, γιατί κυκλοφορεί ο Μπαλάσκας στα στούντιο, τα τηλεοπτικά. Έχει το όπλο του πάνω, καταλαβαίνετε τι μπορεί να γίνει. Υπάρχουν θέματα, θέλω να πω, δεν είναι μόνο ο κορονοϊός, δεν κινδυνεύουμε μόνο από αυτόν, κινδυνεύουμε και από αυτούς που έχουν το όπλο πάνω τους και πάνε να πάρουν τη φίλη τους από την ΑΣΟΕ μέρα μεσημέρι. Ας βάλουμε μια τελεία σε όλα αυτά, ας πάμε στα Ελληνόπουλα, τα οποία τα χωρίζουν πάρα πολλά θέματα. Θα ακούσουμε ένα Ελληνόπουλο και θα μας πει πώς νιώθει για ένα άλλο Ελληνόπουλο. Πόσο καιρό έχετε να μιλήσετε με τον κύριο Τσίπρα και με τον κύριο Μητσοτάκη? Τελευταία φορά που μιλήσατε μαζί τους, θυμόσαστε πότε ήταν? Είναι πριν τις εκλογές. Πότε, θυμόσαστε εκείνη την ημέρα? Ο Μητσοτάκης στην τουαλέτα τον είχα συναντήσει στη Βουλή. Στην τουαλέτα της Βουλής, κάνα δύο μήνες πριν τις εκλογές. Ο Τσίπρας. Δεν είπατε τίποτα? Τι να πει κανείς? Όχι, είχαμε πει για το πόσο δίνει κάθε βουλευτής. Γιατί στην Ένωση Κεντρών δίναμε 1.000 ευρώ κάθε βουλευτής στο κόμμα. Ενώ ο Μητσοτάκης μου είπε ότι της Νέας Δημοκρατίας δίνανε μόνο 500 ευρώ στο κόμμα. Ωραία συνάντηση ήταν αυτή. Στην τουαλέτα να είσαι εκεί και να βγεις και να είναι μπροστά σου ο Λεβέντης και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να συζητάνε για θέματα. Είναι τα δύο Ελληνόπουλα, αυτά μίλησαν. Τα δύο Ελληνόπουλα που θα ακούσουμε τώρα, πάλι από τη φωνή του Βασίλη Λεβέντη, δεν πρόκειται να μιλήσουν. Πότε ήταν η τελευταία φορά? Δεν έχω. Είχα να μιλήσω από την ώρα που αποδέχτηκε την κυρία Μεγαλοκονόμου. Είχα κόψει κάθε. Και ούτε θα του πω καλημέρα ποτέ. Διότι αφού απεδέχθη βουλευτή που εξελέγει με τη σημαία της Ένωσης Κεντρών, αυτή είναι μεγαλύτερη ατιμή από αυτήν που μου έκανε η Μεγαλοκονόμου. Είναι αυτή που έκανε ο Τσίπρας, που την απεδέχθη. Που πήρε το λάφυρο, δηλαδή, για να κάνει τη δουλειά του. Και λάφυρο και τρόπαιο είναι η Μεγαλοοικονόμου. Την έχουμε χάσει όμως τον τελευταίο καιρό. Ελπίζω τώρα που διευρύνεται το ΣΥΡΙΖΑ και φτιάχνει την Προοδευτική Συμμαχία για άλλη μια φορά, με πολλά αξιόλογα στελέχη της αριστεράς, να είναι και η κυρία Μεγαλοοικονόμου σε περίοπτη θέση. Με αυτή την πολύ αισιόδοξη εικόνα, φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Δεν μου λες, τι κάθεσαι και ακούς αυτά τα καρούπαλα, με νευριάζεις. Αυτός ο Τζον Πάπας, θα του πεις, οι κομμουνιστές πολεμήσαν, όχι αυτός, ο Ρουφιάνος. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που μου λες? Τι σου λέω, αυτό που σου λέω. Α. Αυτός που πήρε και έλεγε για τους κομμουνιστές ότι οι Έλληνες θα πολεμήσουνε. Κέρατά του, να του πεις. Θα το πω. Και ο άλλος που σε πήρε την άλλη φορά και είπε ότι κάνανε απεργία οι εργάτες, γι' αυτό κλείσαν τα εργοστάσια των παπουτσιών. Να του πει στον καιρό που του τροφοδότησε ο Σιμίτης και τα πήραν τα εργοστάσια και τα πήγαν έξω για φτηνόμερο κάματο. Μήπως να του στείλω απλά στο διάολο και να τελειώνουμε? Δεν ξέρω, να τον στείλει στο διάολο. Μήπως θα βόλευε καλύτερα, πιο άμεσο? Βέβαια. Ξέρω εγώ, ή να τους, να τους βάζει το σε αντιπαράθεση να μιλάνε με κανένα λογικό. Άντε, γιατί με νευριάζεις. Έλα, ηρέμησε. Έλα, σε παρακαλώ. Α, θα σ' ακούω, να τα λες πολλά. Να σ' ακούω. Ευχαριστιέμαι που σ' ακούω. Άντε, γεια. Μια απορία έχω. Ο Τσίπρας μπαίνει λιγμένα το παιδί. Τον είδα και εγώ το Σαββατοκύριακο, να σου πω την αλήθεια. Και τον Τσίπρα και τον Κυριάκο. Και λέω, κοίτα να δεις πόσους κομπάρσους έχει η χώρα τελικά. Πόσους ηθοποιούς, άνεργους. Πολύ θέατρο, ρε φίλε. Πολύ θέατρο, ρε. Ναι, γι' αυτό. Είμαι εδώ, Ελλάδα. Απλά οι θεατές από κάτω είναι ηθοποιοί πληρωμένοι, άνεργοι. Διάφοροι κομπάρσοι να κάνουν ότι χειροκροτάνε και ότι παρακολουθούν. Ότι υπάρχει σοβαρός άνθρωπος που θα δει τον Τσίπρα ή τον Κυριάκο να μιλάει στα σοβαρά ή να τσατίζεται. Για όνομα του Θεού. Δηλαδή, από τη στιγμή που λες, είμαι εδώ, ελάτε. Αν υπήρχε πραγματικά, αν υπήρχε σύστημα δικαστικό, φίλε, δεν θα τους βάζανε φυλακή. Ένα ζουρλομανδία σε τσίρκο. Και τον ναι, αυτό. Ή τσίρκο. Ένα ζουρλομανδία. Απλά ένα ζουρλομανδία. Να λένε και να γελάνε τα μωρά παιδιά. Το επόμενο είναι την άλλη εβδομάδα να λένε πουτσι πάλι, ωε. Όλα στην κυρία, θα μου κλάσει μια μάντρα και τα γνωστά. Έλα ρε μου, αν κοντά τέτοια. Το επίπεδο αυτών των ανθρώπων χειρολεκτικά είναι δηλαδή. Το επίπεδο είναι εκεί δηλαδή, δεν έχει παραπάνω. Παρακάτω έχει. Το έχουν τερματίσει, όχι δεν. Έλα, γεια. Έχουν τερματίσει τα παιδιά. Έλα, γεια. Άσε με το κολόπεδο, δεν πήγα συγκέντρωση, ήμουν κουρασμένος. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Είσαι σίγουρος. Μεγάλη διαφορά Τσίπρα με Μητσοτάκη. Μεγάλη. Λες ρε παιδί μου, να, δύο διαφορετικές πολιτικές. Ένα άλλο πράγμα, κάτι φρέσκο, κάτι άλλο. Εγώ που είμαι μέσα στον κόσμο τη βλέπω. Εσύ το άμα δεν τη βλέπεις, προβλήμα. Πού είσαι εσύ μέσα στον κόσμο, είσαι. Τρεις παρατηρήσεις. Πρώτα πέσε στον κουτσούμπα ότι είναι προστατευόμενοι μάρτυρες. Δεν είναι σκέτοι μάρτυρες, προστατευόμενοι. Δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά ο κόσμος όλος δεν είναι όποιος μπαίνει μέσα στο ταξί μόνο. Υπάρχει και ο κόσμος που έχει αυτοκίνητο. Υπάρχει και ο κόσμος που παίρνει τα μέσα, τα άλλα. Υπάρχει και ο κόσμος που παίρνει τα πόδια του. Δεν θέλω να σε ταράξω. Καταλαβαίνω το μικρό κόσμο σου, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Λέγετε. Να μιλήσω στον Αποστόλη. Για μιλήστε, για. Μιλήστε. Να μιλήσω. Μιλήστε, τώρα μιλάτε. Ωραία. Εντάξει. Ήθελα να πω ότι είναι ωραίο το πρόγραμμα του Αποστόλη και μας αρέσει και τον ακούμε πολύ. Αυτό θέλετε να πείτε μόνο. Και του δώσετε και τα χαιρετήματα. Είμαι πρώτη φορά που μιλάω και ντρέπομαι τώρα. Δεν θέλω να σας κάνω αντραπείτε, αλλά ξέρετε τι. Είμαι ο ίδιος ο Αποστόλης. Όχι, είσαι ο ίδιος ο Αποστόλης. Χαίρομαι πολύ, Αποστόλη. Να είσαι καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Τι σου κάνατε εκεί. Σε βλέπουμε και σε χαιρόμαστε. Τώρα που σε κόψανε αυτοί οι κερατάδες, δεν σε βλέπουμε στην τηλεόραση. Θα σε βλέπουμε και να σε χαιρόμαστε. Το έχω παρατηρήσει και εγώ ότι δεν με βλέπετε. Είναι αλήθεια, ισχύει. Γιατί πιο ωραία ήταν στην τηλεόραση που είσαι η Ελληνοφρένεια. Σωστό τώρα με τις μαγικές του ραδιοφώνου, τώρα ναι. Και στο ράδι που σε ακούμε, κάθε μέρα σε ακούμε και μας αρέσει. Νόστιμο σημαίνει, το ξέρω. Κατάλαβα. Να είστε καλά γενικώς. Να είστε καλά, μάλλον. Ευχαριστώ πολύ που με άκουσε. Κι εγώ. Κι εγώ. Και εσύ, και όλοι είμαστε ευχαριστημένοι. Και γεια.